and turn the tide. The world looked different when God was on your side. Who bears the future? Do they care why? I know you're tired of trying. Głowę, łyżę.

ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z opoku, zgodzić się na pokój. Pytasz, czego chcę. Again, to my chagrin, I'm getting sick and tired of feeling sick and tired again. I try to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a it's always the same melody to ease the panic and the suffering. I woke up again, drank the Ganga again to my evil twin. The mirror's ugly and I'm sick and tired of looking at him. Been up all night, I probably picked a fight, cause I can't help it, I'm a b***h in the morning. So I try to write, I think I have the right, a little drinky now and then to help me just to see the light. Just another day, it feels like nothing's changed. Yeah. wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Program Trzeci Polskiego Radia.

policzka zaczął stłumić. Rzeki wystąpiły z brzegu wód ciągłych burz. Serca popękały na pół. Wszystko czego chciałem to ty. Płacz, płacz, płacz. Teraz zostały już tylko łzy. Pamiętasz, mówiłem ci, nie słuchaj ich, to nie moja wina. Mówiłem ci w kółko weź, nie słuchaj ich. A teraz łzy płyną powoli przez róż. Na policzkach znaczą swój nur. Rzeki wystąpiły z brzegu w odciągu. Program Trzeci Polskiego Radia. You're the reason.

świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień. Pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. So that was the first big weekend of the summer. Starts Thursday as usual with a canteen quiz, and again no one wins a big cash prize. Later I do my sound bloke routine by approaching Gina's new boyfriend to say that he shouldn't feel there's any animosity between us, and then I even go and make peace with her. Shouldn't have bothered. Then on Friday night we went through to the Arches. There was only one car going, so someone had to get the train. We got through quite late, and we went to a pub to take the gear. There was no problems getting in, we saw others waiting in the front of the queue, so we skipped in. It was a good night, everyone was nutted, and I ended up dancing with some blonde girl. I thought she had been quite pretty until last night when Matthew informed me she had in fact been a pig. When the club finished, we wandered the streets for a while until we got to this 24-hour cafe. I didn't like look at it, so we left and got a taxi back to Morag's flat. I couldn't sleep, so I sat about drinking someone else's strawberry tonic wine and tried to keep everyone else up. downstairs to buy some drink. We were intending to watch a football in the afternoon, but we passed it by then, slept right through it. I winked to find that English had won 2-0. Then we had to get the train home, had a few in the station bar. We had some stuff left for the pre-